دی دین دویم باب تر یوکم شپیتم آیات پوری دی پا دی که اول واقع دی موسیٰ علیہ السلام دا بیا واقع دی سلیمان علیہ السلام دا پا نفی دی علم باندی او بیا دو واقع دی بیا واقع دی صالح علیہ السلام دا او ورپسی واقع دی لوت علیہ السلام دا او پاگی که مقصد دا دی چه خلق طول پا سلامتیا که چه تا محتاج دی اللہ تعالی تا محتاج دی پڑن بو دو واقعیو که مقصد دا دی چه عالم الغیب اللہ دی او بل سکن دی دیرن بو که دا غلی مقصد دی اول واقعی دا موسیٰ علیہ السلام چه دا تر سوار لسم آیاتا پوری دا او پا دی که مقصد سلی پا دی واقعی که نو پا دی واقعی که مقصد دا دی چه اللہ تعالی یو خو نفی دا علم کید مخلوق نا کاغه موسی علیہ السلام گوند پیغمبر ول نشی چې دومره جلیل القدر پیغمبرو او پدې کې د موسی علیہ السلام واقعې ذکر کای د هغه وخت نه چې موسی علیہ السلام د مصر نه د مدین نه روانو مصر ته باغی کې د الله جل جلاله د طرف نه هغه ورتل دی اور پسې واغې کې بیا د الله جل جلاله د طرف نه आवाज دی او بیا د ته معجزې ورکول دی او فرعون ته لیګل دی فرعون انکار دی او دغه تبعی ده ډیر مختصر دا واقع دی دا کړه خلیخه اذ قال موسی آیات کا پاوا کی چوی موسی علی السلام ل اهله قران خپل تا انی انست نارا یقینا ما ولید اور ما اور ولید دا اور چې و موسی علی السلام را روانو او یادغه لیکلی دی سحمودی په خپل کتاب کې لیکلی دی وای ډیره یخش په وساړو او تورش په وا موسی علی السلام اخبار الزمان کې تل لیکلی دی موسی علی السلام د مدین نه روان دی مصر طرف ته په غره باندې د بره اور ولیدو چې ویلیدو نو خپل کور والا ته وی لارته خطا وا زوالار سملته نه به اور راوړم یو په تاسو ګرم شي دویم نمبر کار بداو کم چې دغه اور سره یا په دغه اور باندې لار معلومه کو یادې اور خو کې بسو کې نه زبته لار معلومه کما سره طه کې تیر شو نو انی انست ناراوی یقینا ما اولی دور ساعتی کوم منها ذره چراب وړم تاسو ته منها د دینا ها د دې اور نه به خبرین کم خبر او آتی کوم یا براوړم تاسو ته بشهاب اغلمبا قبسن ها راخسته شوی اغا دغه چکم دې لیدکی غوندې به تر ابل کما اپخوا آیجه خلق بلک رکنه بیا په خلق ګرځیدل نو اغا شانته برابر کم لعلکم تصلون دې لپاره ته تاسو ګرم شي ایک ګرمه تاسو به په ګرم شي نو د دې لپاره می چکم دې نو دغه کار به وکم ها موسی علیہ الصلات والسلام لاړو او اور ته چکم دې نو اور خواته ورغه اوس دې کې مقصد څه شو مو واقع له داسې ځای نه شروع کړه که موسی علیه صلات و سلام عالم الغیب وی نو چه ده دیدانه اور ولی دو خود دا به ویلو چه ده الله نور ده ده اور نده ده الله را طرف نه یو نور ده لیکن نو ور تا پتا آقا غریب لارو آقا وی چه که ده اور ده من با پیزان گرم کو لیکن ال تا اور نو بل سوخا خجیم فلم ما جا اها نو دی انبوری که من فی النار فلم ما جا اها نو هر کل چراغ موسی علیه سلام اها دی اور تا نو دیانو آواز ور توکلی شو ان دا آواز سو دا غی تفسیر داده وی بوری که من فی ناری برکت اچو لشوه ده من فی نار پا اغا چا بانده فی ناری چه پا دی اور کی دی نو موسی علیه السلام خو پا اور که نو نا من فی طلب نار پا اغا چا بانده برکت ته چه سوک پا طلب ده دی اور کی دی دا اور چه سوک غواری که نا پا اغا بانده برکت ته یعنی پا تا دا اللہ برکت ته و من حولها او اغا سوک چه گیر چا پیره ده دی اور ندی پا اغای بانده دا اللہ تعالی برکت ته سبحا و سبحان اللہ او پاک ده اللہ رب العالمین رب ده مخلوق ده اللہ تعالی پاک دے و رب دے مخلوق دے یا موسی اے موسی انه انا الله العزیز الحکیم یقیناً شان دادے چیز اللہ یما العزیز و زورا ورما الحکیم و حکمتن والا یم نو زورا ورما قدرت می دے دا خدای لائق سوک دے زیما دا حکیم ما علم دے را سرا دا خدای صفات تما کی دی ما چکم دے نو خدای ما نہیں و القی عصاک بیاور تا اللہ وی اغرز و حمساک پلا فلم مارا آها نو را واقع تا ترا مختصر کرا دکا قد مختصر تکی تا تا داگا کئی بل دلیل دا تا بیانی چگورا موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو دا غت اس پتہ او چې زما په همسا کې دا کمالات پراته دي دا ورته پتہ نه و الله ورته تی غردوا فلم ما را هانو هر کله چې وی غردول دا همسا تحت زون خوزیدا حرکت کو کانها جانن گویا کې دا چمچمار دی چمچمار پی دن ته چمچمار وای کسو ته وای مو ته چمچمار اوړو کې مونږ دي اوس هغه خبره خو تاسو ته ما کړی و چې په سورته شعراء کې وی فائدہ یا ثعبان مبین اغلو یا غطاج دهاوا دل توی جان ننو چمچمار و چمچمار خودیر وڑو کهی نو جواب داغی نتکڑه و چه دی مطلب یا خدا ده چه دل تا که وڑو که مارو پا غربان ده نو فرعون پا دربار که تی بیا اللہ غط مار جوڑ کن خواقه دو مر نده غطا صحیح توجیه کل توجیه دادا چه نده پا شکل که خو غط مارو خو پا حرکت که داس اخکاری دو تا وی کدا چمچمار ده ذکه که انها وی داسته اونه بل چه ال تکیوی فهیدایی صعبان و مبین بلکل اجدهاوا خودلته که ان نراولو داسته اخکاری دو لکه چه دا غی چمچماری نو داسته اخکاری دو ولی مطلب چمچمار نو نچمچمار نو جور تسه چه شو غط مار خو گرزیدو که دا غط مار گونده نو دمره پیت که گرزیدو دمره تیز گرزیدو تا وی کدا چمچمار ده حجی والله مدبرن نو تاوش موسی علیه السلام شاک اون که موسی علیه السلام پا غذای باندی دا اغا مار نو دار شو چه خدای پاک دا ما پلاس که مار راست رسو شو نو تاوشو دا سی چه تاوشو نو اللہ ورتوی ولم یعقب و نتیجی ته انتظار نکو نتیجی ته نکتل مطلب داده ته داو سکی گی شا ته نکتل موسی علیه السلام یم یعقب داما نتیجی تا یا لم یعقب شا طرف سے نکتل داست تدارک را تاو شو تی داست شو شو اللہ ورتوی یا موسی اے موسی لا تخف یریگما انی لا یخاف لدی المرسلون ولی نکوی ما یریگا زکا چه ما سر زما پا دربار کے لیگلی شوی خلق رسولان نداریگی رسولان ما سر نداریگی زکا ز عادل ذات ما پوش کنه ده انصاف کوم رسولان گناه نکی اغی بسنگ عذاب کم زون الا من ظلم مگر اغا سوک که ظلمو کی لیکن من ظلم لیکن کسوک ظلمو کی نو اغا بڑاریگی خو کسوم ما بدل حسنم بعد سوئن که بیا بدل کی نیکی بعد سوئن پس ده بدینا که ده بد کار نپس نیک کارو کی فا اینی غفور الرحیم نو یقینن زبخون که و مهربان ما نو آغا ده پارم بیا مطلب داره چه مشکل نیشته ده دای ور تر تسلی ده پاره وی چه که ده چه ده موسی علیه سلام پا ذهن که داره شی چه مطلب داره ما خو میو کار کرده ده ما خو آغا ده قبطی قتل کرده نو قبطی خو سه گناه نو وجلی نو الله ور تووی چه نخیر ده که داس کارم سوکو که چه بالفرض گناه موشی نو آغا چه بیا خو کارو که بیا آغا تم بخنه کن تا خو چه کم کار کرده آغا خو سه گناه هم نده پوشوی و ادخل یدک فی جیبک بلا معجزه و ادخل یدک او داخل کلاس پل فی جیبک پگریوان خپل که پگریوان کی کلوی جناح کے لاندے التے ورکا ندلتے ور داخل کولتے ورکا خاتا خرج بیضاء نراو بزی تک سپین من غیر سوئن غیر دا مرزنا اے دا سپینوال بیددی وجہ ننوی چکنے دا برس مرز دے نا دا مرز ندے بلکہ دا معجزہ دا فی تسع آیات نو اذهب لارشا فی تسع آیات پنہ موجزو سرا الہ فرعون تا و قومی قوم داغتا نہ معجزے کو اغمات است صورت اعراف تشمار لوی دو داشوی و نور ال ذکر وی اغا مختلف عذابون تے فرعونیان بن رال کنا اغا نہ اللہ ور تے مخ کنا دا بشارت ور کڑو انہم یقینا دا فرعونیان چلی کان ودی قومن فاسقین یو قوم بی دینا فلم ما جاءتهم نو ہر کلا چراغ دیتا آیاتنا معجزی زمونگا دلائل زمونگا مبصرتن روخانہ کون کی مسائل توحید لرا نو قالو دی اوی هادا سحر مبین دا جادو خکاره دی نو دوی دا خبر اوکرا چه کل ور ترارل و جحدو بها اللاوی انکار اوکر دی معجزونا وستی قنتها انفسهم او یقین کرو زرون دو دوی پدیخ معجزو بانده پزړه نه منلې وی خو منلې نه پزړه کې یقین کړو چې او دا خدا الله دی خو په خله نه منلې ظلمن د وجد عناد نه و علوان او د وجد لوینا ځان لوی غنلو ځان ستر غنلو داینه دا کولی فنظر نو الله وی وګورا کیف کان عاقبت المفسدين سرنګو انجام د فسادیانو بس بیا ته انجام ګورا چې څه چل مو سره کړو فرعونیان می غرق کړو تبا کړی نو بس هغه وګورا واقعی را اولا دیر مختصر تاسو خیالو کرو مقصد پکی دهو چه عالم الغیب یو اللہ تعالی دی پیغمبران سمر لوی مرتبی تا بیا پا اولو العظم پیغمبرانو کی موسیٰ علیہ صلات و السلام دی پا طول پیغمبرانو کی دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درجه خود دل طول نوچه تا دا خود آغین و روز تو درجه بیاده چاله دی موسیٰ علیہ صلات و السلام دا او اغا پیغمبر عالم الغیب نده نبل سک با عالم الغیب سنگشی نصفات دا خدایی یو اللہ تعالی لردی پا دی که پا دی واقع کی ورط دا بیان کل او حکمتونو تا که بیا کینه اغا بیا دیر وخخلی نو اغا پا که بیا دیر دی خواه خجی ولقد آتینا داود و سلیمان علما اوس د دین او رستو دا بل دلیل نقلی پیش کئی دا سلیمان علیہ الصلات والسلام نا او پا دی واقع کم دیر زیاد حکمتون لی پا دی که اول دا سلیمان علیہ السلام بانی اللہ نعمت بیانی چکا سلیمان علیہ السلام سر کم علم وهم اغا مورتا مونگوار کرو که داود علیہ السلام سر وم اغا ولا مونگوار کرو او اغای دا اللہ تعالی خدا ایمان لیوا بیا دا اغای نفس دا سلیمان علیہ السلام یو خصوصی علم چې الله ورتا ور کرو اغا ذکر که یو دا دا بادشاہی دا پار دا علم ضرورت اغا بیانی بیا دا اغای نفس دا سلیمان علیہ السلام سیاست ذکر کئی پاغی که بیا دا میگی گواهی ذکر کئی چه میگی پدی خبر گواره چه سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو دا اغای نوروز تو بیا دا سلیمان علیہ السلام بل دلیل ذکر کئی دا هدهد نا ها اغا کوڑی چرک چه و تا تاسو وای نو اغای نو تا دلیل ذکر کئی چه اغام پدی خبر قائلو چه سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نده بیا دا اغای نوروز تو دا سلیمان علیہ السلام بعضی کمالات چکم دیگه سکی اغا ذکر کئی پدی واقع که خو مقصد پکم دکا مسئله دا چه عالم الغیب یو اللہ تعالی دی پدی دوارو واقعاتو کی ولقد آتینا اللہ و یقینا منور کرو داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام تا علمان علم نو کد دوی سرکم علمو دا چاور کرو دام ماور کرو و قالا او اوی دی دوارو داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام وی الحمدللہ صفات دا خدای خاص اللہ لردی الذی اغذات تے فضلنا چی غرکڑی یومنگا علا کثیر ان پڑی ربانی من عبادی دا بندگانو خپلنا المؤمنین دا مومنانونا پا مومنانو کی پڑی رو بندگانو بانی منگتا غروال را کرده دام دا اللہ فضل لردی نسبت ان چاہتا اکرو اللہ تعالی تاو کو و ورث سلیمان و داود او پا مراس اولو سلیمان علیہ السلام دا داود علیہ السلام نا سشے نبوت علم دین پا دی کی کنا مراس اولو و قال ویویا ایوها الناس اے خلقو و علمنا را کرد و را خود لشوی دی منگتا منطق تیری خبری دا مارغانو اے نطق تیر سشے دی دا مارغانو خبری دی بس نطق خبرو تاوی منطقیان دروغ وی که من نطق چکم دینو دا ادراک تا کلیات تا وی او دا پا انسان پوری خاص تی لحاظا یو انسان ناطق تی بل تا شه ندی اللہ که دل تا که وی دا منطق تیر چه اللہ ویلی دی پوشوی دا مرغو خبرو تی نطق و نویلو نو دا دزان نبس غریبانان یو قصه جوڑا کرده دا او بس اگه منطق تیو چه ساره کتاب وی خام خوابم دا خبری کئی خدا خبره که حقیقت دانه نه منطقیان کلا کلا نهایت بعض خطا خبرو کی منطقت تیری ده خبرو ده مارغانو نا و او تینا من کل شی او را کلشوه ده منگه تا هر یو شی چه اغیی تا منگ ضرورت لرو پا حکومت که این نها دا یقینا دا چلی لهو الفضل المبین ده فضل لوی ده اللہ تا فضل اخکاره ده اللہ تعالی پا منگ بانده اوز ده سلیمان علیه السلام دای ورته بیان کا چې سلیمان علیه السلام ته الله تعالی لوی علم ورکړو نو علم یو دا الله وی زماده طرف نو کم غرواله حکومت چې دایم زماده طرف نو عالم الغیب یا والله متصرف یا والله ورسره چې کوم دینو دا خبره معلومه شو چې دا علم ضرورت وی د حکومت د پاره نو چې سره حکومت او نظام چلی نو پکار دار چې کم از کم په شرعیات او عالم کړ وحشر لسلیمان او جمع کلی چې سلیمان علیه السلام ته جنوده لخر داغو من الجن د جناتنا والانس د انسانانونا والطير او د مارغانونا فهم يوزعون نو دا تقسیم ول شو ای ډاله ډاله کول شو ځان ته په دوی کې مجموعات جوړول خان پدې کې د سلیمان علیه السلام حکومت طرف ته اشاره ده چې ډېر لوی حکومت یو ښه جنات انسانان مرغان درې واړه په دغه حکومت ته لاندې داخلو ها نور ځناورم دغه رنګې د سلیمان علیه السلام په حکومت کې دا معلومه شو چې سلیمان علیه السلام ښه سیاستو ها اول به ټول راجمه کړ بیا به مختلف مجموعات جوړ کړ د لپاره چې نظم او تنظیم سوي هغه برابر وي خاجی حتی تردی پوری نو چی تقسیم کرل نو دا با تقسیمول شید تقسیمول دا پار دا کارو کرو حتی تردی پوری ادا اتو نو دوی را روان شو تردی پوری چرالل علا واد نملی پاغا وادی دا چابانی دا میگو بانده پاغا داره دا میگو بانده رالل داره دا میگو کم دا که بازی وی دا وادی چه کم ده نو دا پا بطن نخله که دا تایب سر ویل تا پرتلا بعضی وی چه نه دا پا شام که دا قبا هر حال دا میگو یو علاقه و پا آغی بانی میگی پا کدی رو آغی بانی را تیوی دل نو قالت نملتون اویغا میگی یا ایوها نملو ای میگو او دخلو مساکنکم داخل شی ها مساکنکم اغزاین اخپلتا غسل اخپلتا لا یحتمن نکم سلیمان ها هرگز پامال نکی تاسو لرا دخپولان دیم نکی ای دل نکی سلیمان و سلیمان علیه السلام و جنوده جلخ کرداغو و هم لای شعرون و پداس حال که چه غیب نپویگی پده که پده آیات کی حتی اذا تو علاواد نمل قالت نملتون دا نملت و بازی وی دا میگی و خزا و پوچی حکومت کولو لکه بی نظیر جب پاکستان کولو نو ای داست دا دا وی خدا و حکومت کولو او دا آغی نبیا بعضی احلی زیخ خلق داست را پاسی چی یارا بس دا خدا حکومت شتره گوره دا میگه حکومت والا که تا میگه خدا دی غرکا تا انسانی تا تا رسول را غلی دی غدر تویلی چی لن یفلح قوبن ولو امرهم امرأتن هرگز باقا قوم کامیاب نشی چی اگوی خپل زیمواری چا تا ورکا خدا تی ورکلا او تر ازی ته دغه دغه نه د میګونه دلیل راخلی میګه میګه راخلی او رسول الله پرېګ دی لا سبه کار خبره کی نو یو خدا ده دیما خبره دادا چې قالت نملتون کی داتی د پاره د تانیس نه ده داتی د پاره د وحدت ده په شو کنه دا راضی په کلام کی بیا چې کله هغه تی د وحدت راشي نو د اغي سره بیا هغه فعل مؤنث شي د وجه د تانیس لفظینا نه دا چې پاره کې څه وی هغه تانیس معنوي وی تانیس معنوي نه وی نو ځکه دې کې دغه څه کوم ده نو هغه رای د بعض ډیرو مفسرینو دا لیکلی دي چې دا نملا چې و دا مذکر او دا مؤنث نو خالک نخلتن او نخلن نخل کجور توی او نخلتن یوی کجوری توی نو نملتن دغه توی یو میگی توی او نمل چې کوم دنو دا ډیرو میگو ځکه دی یا یوهن نمل چې وای کنه نو د دیو جنې دا وی چې قال نملن یا یوهن نملو کچرت داسې ویلې وی چې میگو وی میگی وی نو نمل بیا دواړه اطلاق کیږي چې مفرد او جمع دواړو باندې بیا به چې دې میگو خپل میانس کې یو بل ته وی نه نه قالت نملتن داتی د وحدت ذکر اوړه چې یو میگی اعلان کړی دی یو کړی دی ها دا مطلب شو خاجی اوس دا خبره چې دا یو پدې کې د میګډی رجیبه فصاحت راغی یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم ذکر است راضی فتبسم ضاحکا من قولها سلیمان علیہ السلام دغه خبره نه ډیر تعجب وکړو چې عجیب شه دی ناشنا فصاحت ته دی میګی تو ګورا ها دومره فصاحت سره خبره مونږ او تاسو کله کله خبره وکړي څوک به پوه نشي هغه دومره فصاحت سره خبره کوي چې اول یا ایها النمل ټول ځان ته متوجه کړه دا غینه پس وی ادخلوا مساکنکم خپل اصول تا ورشي بیا داغین پس وای لا یحتمنکم سلیمان سلیمان مترتدل نکی و جنود له کر داغو اغه وجد داخلی دو بیا اغه وجد داغو ته بیان نه چولی به مدل کی و هم لا یشعرون غی ته پتن لگی چلک داس یغه غټ مخلوق ته دا پته تنه لګی چې خپل کې میګی دی خلان دی باندې خپل را ولی پته بورتهونه لګی نو په کلام کې سمرا جبا جبا دغه سره کلام ویلو بل پکې دغه معلومه شو چې هر مشر چې د قوم وکنه نو هغه د خپل قوم د تحفظ خالو ساتي درېما خبره نه دا معلومه شو چې سلیمان علیه الصلاه والسلام عالم الغیب نو او میګی تم پتا وا میګی تم سوا پتا وا ها نو دای ورته وی فتبسم ضاحکا من قول لها نموس کے سے سلیمان علیہ السلام ضاحکا خندیدن کے من قولها دوینا ددی میگینا دا حاضرم ددی وجنو تراجیشو وقال وی نموس سلیمان علیہ السلام خندل وقال وی رب اے رب زما اوزعنی توفیق راک ماتا ان اشکر نعمتک اللتی یا اوزعنی او وفقنی بازی وی یا اوزعنی الہمنی ماتا طریقو خے ان اشکر نعمتک اللتی دا شکر دا کولو دا نعمت ستا اللتی اغا نعمت انعمت علی چتا پا ما بانے کردے وحلا والدی پا مور او پلار دما بانے دے کردے مور پلار دوالا وان عمل صالحا او ما توفیق راکی چیز عملکم صالح نیک موافق دشری ترداه جتا پی خوشحال شی و ادخلنی و داخل کما برحمت که فرحمت خپل صرفی عباد که صالحین پا بندگان و نیکانو که نسلیمان علیہ السلام دا دعا اکڑا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتکا پا دیکھ اخبر سلیمان علیہ السلام دا اقرار اکڑا چردی میگی پا خبر پویدلم اللہ دا ہم پستا فما بان نعمت تے عالم الغیب تی ما تا پتا نلگی خدا تا ما تا خود دیدی فتبست ما ضاحکن پا دیکھ دا معلوم شو انبیاء علیہ السلام کل کل مسکی کی گی او کل خان دی خو قهقه نلگی تبسم کی او ضحک کی دریم خبر دادا دا تعجب خبر سلیمان علیہ السلام ولی تعجب وکړ نو ما تاسو ته وی د فصاحت ته دی میګینا او د دې خو سیاست نه چې ګوره د خپل بادشاہی کوله سلیمان علیہ السلام خدای هغه بادشاہی چې ولی دا نو هغه کوي وته ډیر خوان ورکړو بل دا خبره ده چې په داسې موکو کې الله سره د الله تعالی شکر ادا کی د الله شکر ادا کی او د شکر سره سره دا خبره موږ چې الله تعالی نه نور خیر وغواړي نو واتخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین دایت نور خیر وغختل الله تعالی نا نو داس کسما دغه فداس موقوق پکار وی پدې دای کی بیا تواریخ وباز واقعات راغستې وی سلیمان علیہ السلام د سره خبرې وکړي ورته وی چې لکه تا دا خبره وکړه هغه ته وی او دا مې وکړه خپل قوم ته نو وی تا چې دا خبره کوله کنه وی زره ته ظالم ښکارې دم چې مونږ به تاسو د خپل اند کولې یو دل کولې مو هغه ورته وی نا تا چه کم ده صحیح او ریدلی ندی پوچستا سامین صحیح کار ننه کار شکاری ده صحیح نوا ویداز چل چه ما و سرویلیو چه و هم لا شعرون دوی تا پته نلگی ظالمان ندی ماستار طرف نه عذر پیش کرده پوچوی پته بورتو نلگی نو داغی ده دا وجه نبدا کارو کی بیاد سلیمان علیه السلام وی وی چه خصایی ده نو نور سو تووار کنه چه یارا دا ناملا دی ویدیر نرائی دا و دا سر دی غد تی دا لان دی لم دیم غد تی او ملا دی نرائی دا ولی ویر دا قوم بوجون دی سو کو دیا و تاوی گئی سلیمان علیہ السلام و تاوی تی خان سو آیا کنا چیم زخو بادشای ما کسس کم میم دا سی پروگرام پروژر علی منظور کم اگوی زمرا پروژی بسی تا بسی پریدا مالا تا پروژی ما منظور وان اگوی نا عزت زمرا خلکو لکارون کوم کتال صدا سی که نا خلکو هیتی و بیل داگا ماگا براتو لگو اگو تاوی دا سی دنو که داست که زما پا عمر که کدی یو رست تا سیواق لداست کن نی پکار دن وی دا خونشم کوله وی خاک زما پا رزت که لیچه تا یو نوڑی دغه سی واکړه رزق تر را سی واکو ودام نشم کول نو نور بس اس کی میته مال اس کی موکه خ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد اس دا بل د دمیګینه دلیل پیش کو چې میګه په دې خبره پوي او چې وا هم لا يشعرون دی سليمان عليه السلام او دې تا ګوره پتا نه لګي عالم الغيب نه دی بري له وینا د نو ته دمیګینه وایلان دی نو خدای دې غرکا وتفقد الطير اس را شبل دلیل وتفقد الطير او رکه کړه مرغی ها وتفقد الطير يا تفقد په عربی کې هغه ویل کیږي جایزه اغستل حاضری اغستل نو مرغو حاضری واغستا نو چې واغستا نو پکې یو مرغی ورته وا نو فقال وی مالیا سشوی دی مالا لا ار الهدهد چې نو وینم زه هدهد هدهد چرته دی یارا ګورا لا اوها ام کان من الغائبین یاد دې دو من الغائبین د غایبانو نا دے پٹ دے ورک دے او کذی نمینم نو پدې دا کې سليمان عليه السلام یو دا کار وکړ امیر له پکار دی د خپل ملګرو جایزه په خپل باندې اخلي راضي کړه کله ملګری ګوري دویم نمبر کار دا چې کله په ملګری کې سغلتی او خطا رااله نو اول نسبت ځان ته کو یره زه خطا يم دا خبره مې غلط اورېدلې دا او کنا دا نه چې اول په ملګری ځان خدا سے پاک غړني وای چې بالکل ما سره کړین دي خدا دا خنجران دی په څه کنا ملګرو باندې راته اوسې نه نه اول سليمان عليه السلام وای ما دی ما کې څه قصور دی لا ار الهدهد چې لا هدهد دا نه ښکاری امکان من الغایبین کې د سورانه کړه دی ورکته نو دا اول نسبت ځان ته کوا دریم لا اعذ بنه عذابا شديدا اس داغینه پس پتا ورته ولګی چې نه دا خو دی ورکته نو بیا تادیبی کاروایی لا اعذبنه وخما قالب سزا ورکم دتا عذابا شديدا سخت سزا او لا اذبحنه یا بذب یا بذب حکم دلرا او لا یاتینی بسلطان مبین یا براوری ما تا واضح دلیل براته پیش کای نو بیا به پرېږم پدې کې سړي پدې کې دادی چې امیر لدا پکار دی چې کله مطلب دار ملګرو کې اوکت خطا یو کی نو تادیبی کاروایم کله پکار دی دومره اهمال بم نه کې چې ار یو سړی بیا په سر راخیږي او بیا غلطی کوي نو دا کار دغه کې دیم خبره داره چې څوک دی او سات امیر سره وی کنه په سفر کې خصوصا پکار داره چرته زینو اجازه ته وغواړي د اجازه نه وخت ده کې را صدا ور کولا دریم خبره دادا چې اول ازبحنه چې یا تعذیری سزا کله قتل ته مرتیږي او قتل بیا د مرغو قتل چې کینه پاره کې بیا مسنون سره ذبح ده دا سیمه واجنا سیکا علالیکا نو دادی سلورمه خبره دادا کملګری عذر پیش کو نو عذر ته بیا قبل و داسې مکو چې نه نو ته نه پریدم او لا یاتینی بسلطان مبین کس دلیل او عذر را پیش کو نو پریبین د الله د سلیمان علی السلام وای فما کس غیر بعیدن نو یثار شو غیر بعیدن نلری مطلب ندیرو دیر وقت وانه غستو لگ وقت تیره دو ناغه چرتا نور مرغی ورتا دغه کلو پا واکی زان را رسا و غرق شوی غرق شوی فقال احد تو نو دیر چراغه دو سلیمان علیه السلام مقی تکین استو دو فساحت تا گورا فقال نو دوی احد تو ما را گیر کرده بما او پخپل علم که اغشه لم تو حد بیهی چه تا نجر را گیر کرده پس وی داد دبلا گواهی اوکلا سلیمان علیه السلام تو ایتی گواره نی خبر ده غیبونا ما یو شوی لیدل ده زم بالم الغیب پویزم نیما خوز تل اومل تزکا و جئتو کارا غلیم تا تا بی سبا ان من سبا ان ده سبا خارنا بی نبا این یقین پا خبر یقینی سرا دراغه نو یو خدا خبره وا چې بیا چې کله خبر شي چې امیر مخفه کړل دی اجازه تراغلین نظر ځان ناراسه او فما کس غیر بعید دویمه خبره دادا چې احد تو بما لم تحق به دا بیان چې شروع کړو دی بیان کې دی فصاحت تر دا وګوره چې اول خدا سليمان علی السلام ته وګوره تا ته پته نشته او ماته شته په هیڅ وی دویمه خبره ده چې د عالم الغیب نیم خود سبا خار ته تلم خطا شنو ملار می خطا کړو ال ته تلم بلخ پله خبره چې ذکر کوي په تاکید سره وای مارا ته یقیني خبر راوړی دی به نه به این یقین سبا خار دا په یمن کې وو پوښې بعد وای دا د خار نوم بعد وای دا یو سړیو دا په نوم باندې بیا دا خار نو هغه وجنه ورته ویل کیږي انی وجدت امراتن اوس وته وای خطا څه خبر دی درې پیغام دی راوړی دی وای ما اومنتا امراتن یو خذا تملکهم پوښې تملکهم چې حکومت کو په دا خلکو باندې و اوتیت ور کړی شوی من کل شی اندی تهر یو شی ولها عرش عظیم او دې لپاره یو لوی تختمو یو غټ تخت یو ښا دا د درې د تعجب خبرې ذکر کړې یو خبره دا وا چې وجدتم راتن تملکهم عجیب کار او خزنه نیو حکومت کو دا د تعجب خبره بیانې دا د تعجباتونه ورګور دا څه خبره نه ده په کافرو کې ودا خزه او حکومت کو نو ذکر تعجب هم کړل دې خبره کوي و اوتیت من کل شیء یرا هر قسم اسباب و سروخه دا یو تعجب خبره وا هر شی و سره نو هر شی ما تاسو ویلو کول د استغراق حقیقی د پاره نه کول د استغراق عرفی د پاره دی چې کوم شی دی ته ضرورت او هغه و سره دا نه کړي بیا خو چې کل شی او بیا خو په کار راځي رسول الله علیه السلام په حکومت باندې د دې حکومت وي نو خو هغه سره نه وکنه خبل چې کوم دی ولها عرش عظیم دا دغه کی دای په دغه باندې په اسراف باندې تعجب کوي چې دومره غټ تخت جو کړو عجیب او لوی شاندار تخت جو کړو نو دا دری خبر در تعجب ذکر کوي بیا ورپسې بل تعجب خبر ذکر کوي خو غزان ته مستقل ذکر کوي زکا خطرناک د عقیدی سره متعلق تا وجدتها و ما امنتدا قضا وقومها قوم د دې یسجدون للشمس صدیق انورتا من دون الله غیر د الله تعالی نا وسدد توحید تغورا و یوزین لهم الشیطان اعمالهم خستکل شیطان دویتا عملون خپل فصددهم عن السبيل نو بنکری دلار حقنا فهم لا یهتدون نو ددغه دوجنا دلار حق نمومی دغه د هدهد دی دغه تا خو تغورا کنه دی فصاحت تا دی قید یقیدیتا وجدتها وقومها و تعجب خبر ادا وا چل مرته صدیق ول دی خلق عجیب خبر ادا بیا داغی نه پس وای چې دا کار دی ولې کولو وای وزین لهم الشیطان اعمالهم شیطان ورته د عمل نه خسته کړو خط شیطان ورته د عمل خسته کړو نو دوی د حق لار نه مومي وای فسدهم عن السبيل شیطان د لار نه بند کړی دی فهم لا یهتدون تر سوچ بلا شیطان مسلط دوی سملار نه چمونده الله یسجدو لله و داغی نه پس دا حالت لیدو نو د خپل اول د عقیده تصحیح کوي چې ګوره د ما عقیده واوري الله یسجدو لله دا حدود وای ول سدین کوي دوی الله تا الذی چا غذات ته یخرج الخبا چراوباتی پټ پټ نا فی السماوات پاسمانونو کی وال ارض یفزنہو کی و یعلم او پوی گی اللہ تعالی ما پاغ سبان تخفونا چ تاسے پٹوی و ما تعلنون واغ چ تاسے خکارا کوی نو دا اللہ اگے اللہ رضی ول عبادت نہ کی دا دے تعجب کے رخلا از تعجب بیان دے یخرج الخبا دا هر چا د خپل عقل مطابق استدلال کنا الله پیجنی خود خپل عقل مطابق دا د دې هدهد کار داره د دې د ځمکه کې پټ سیزنه دانی راو باسي بعضې پکې لا دا وایي دی وب معلومی چې دلته کې کینی په دې ځمکه باندې لاندو ته وب معلومیږي هر څنګه چې وی خو به هر حال دا د چې کوم دنه د خپل علم نه استدلال وکړو چې زما دا علم ته خو پرېږدا الله تعالی د دین پټ سیزنه زیات نور راو باسي الله عالم الغیب دی هغه ته لا خلق في الدين كي او بيا ورپسي دليل د علم د الله بيان ک سليمان عليه السلام نه کو نفکرو هغه ته وی تا پته نه لګي ما ته پته لګي دلی دا او دل ته کې الله ته وی ويعلم ما تخفون و ما تعلنون چې الله هغه سپیجن چې تاسو پټوي او تاسو ښکارا کوي ک پټه قائدوم دي ک ښکارا اقوال دي افعال دي ارتا غفیجنی الله لا اله الا هو الله تعالی چې لا اله نشته د معبود نشته د عالم الغیب نشته د متصرف الا هو غير ده اللانا رب العرش العظيم رب دلوي عرش ته واستدي عرشم غاتو کنا نو اغا وي چه نا دا پريك دا دا الله تعالى عرش غدير لوي ده اغا عبادت بكار ده قال سننظرو نو سليمان علیه السلام تا دغه چکم ده هدهد خپل عذر بیان کو خدا عذر سره ورته چکم ده خپل عقیدم بیان کړه چې عقیده می وره دادا او خبر می یقیني راوړ دی نو سليمان عليه السلام جواب ورکړي قال وی سليمان عليه السلام سنن ضرور درته چې موږ بغورو اصدقتا چې ته رښتیا وای ام کون ته منل کاذبین یا ای ته دروغجنو نه ما ته پته نه لګي ولی خبر واحد ده کنه نو خبر واحد احتمال ده صدق او ده کذب ده دواړو لوي نو موږ به معلومات نو یو خدا جو دی خبر فبارک تو داوی دویم نمبر خبر واحد دی واجب التبینی خواه تبا فکر بیا تبین که تفتیش پکه نو دل تک سو اصلا یمان الاسلام ویم به تبینو کنو معلومات بکو چوری که خبر دی رشتی دا و کدر روغ دا خجی نو دویم دا کرده درم خبر دا دا چه کلم تا تا امیر تا پکار دادی چه خبر ور تراغه نو دا امیران و اکثر گوگونه ای و سرگی لی نو دل پکار داری که دی سرگی ولری معلومات شروع که دارک پا خبر بانی جذبه که نیرات دل پکار خواه خواه اذهب دی کتابی بل دغوت دا خی وی خواه وی اس راشا اس اگر اشتیا و دروغ بسنگ معلومه وی اذهب یو سا بی کتابی دا خط زما ها دا چه داره فعلقی الیهم نو وی غرده و اغویتا سم متولا عنهم بیا پا درد شردوینا پنظر نگورا ما زایر جعون چه سسر واپس کی گی دا خلق فی الجواب پا جواب که جواب سرا که دی ماتا تور شده خط یو سخا نرو تفتیش ده پار سلیمان علیه السلام دا طریقه اختیار کرا دویما خبر دادا که سوک چر تا لیگی نو اغا علاقه که چکم بلد سره بی ماهر سره بی اغاو لیگا نو حدود خوی او پیره چکر واله دکنه نو اغا تی خط ورکو وی خط بطه یوسی ها ثم تولان هم فنظر ما دایر جون قالت یا ایوها الملع نو او اس ده خلارو نو دغه که راجی تاریخ کتابونو لیکلی دی چکل ده ورسی دو نو التس بلقیس تیوا اغا پاغ اخپل مانن کی اودوا او اغا دی مشرق طرف تا یو کڑکه پریخو چل مر برا خطون و پاغی تیم که باغا را پاس دن اغا المر تا یو یاسی دی کولی اغا تا بیا یو قسم عذاب مذاب دی کول نو ده دغا ادا اودهود پاغی کی وردن نشو او ده دی ده پاس خط راو غرزولو باہر رہوتو باہر رہوتو یو ذا کی طاقت کے پٹ کی ناستو پٹ ورتا ناستے گوری چو سکئی دا یو دم را پاس دا خطو کا تو چ دا خطو دل تف بند کوٹا کے ماتا چارا اڑو دا گین پاس خطرہ کلاو کلو چ خطو کا تو حیران اسوا نو چ حیران اس وڈارے کے ہنگامی اجلاس راو گوختو نو چ ہنگامی اجلاس راو گوختو نو قالت دیو یا ایھا الملا اے سردارانو اے ارکان دولت انی القی الیا یقینا ما ترا غرزول شوی دے کتاب کریم خط عزت من خط تے نو یو دادا چ دی دا کارو کلو چ مشورہ کئی خا مشوری ما خا و من استخاره ولا ندیم من استشاره تو کی استخاره او کی نا مراد کی گینا حدیث کے راضی او چ سو مشورہ کئی یغم علامت کی نخ پیمانہ کی گینا دے مشورہ دے دار دیو خیار پیارا دے ما خبر دادا چ یا ایها الملا انی القی الی کتاب کریم دخط موضوع ده مشوره موضوع با متعین که نو دیویل چه ده موضوع ده مشوره ننسدا اقا ده خط ده خط ده بانه بحث کهو دیمه درمه خبره دادا چه دی ده خبره او کل چه کتاب گوره دیر خط دیوی ذتمن خط ده خط دادا کم دانه معلومه که ده او خیاره و یو خود دادا چه خط راغ بنده کوتی تا ده بای ذتمن نی دیمه خبره دادا چه خط دی کل او کتونو پسر کی لکلو بسم الله الرحمن الرحیم دا پویش رو چه یاره دا خط خدا سیا خواده خواه خط نده خواه وی خط سده عنوان متن دا خطو آیا وی انهو من سلیمان یقیناً داد سلیمان علیه السلام نه طرف نده و انهو بسم الله الرحمن الرحیم او یقیناً شان داده چه دا خط چه بسم الله لیکله شوه ده پا مدد دنون دا اللہ تعالی الرحمن چه رحمان ده او الرحیم چه رحیم ده سمالو مشوا دا خط عنوان ور تده بیان کرو اوز پا خط که یو خبر خدا اطفال لازی چه سلیمان علیه السلام خپل نو مخ که نکلی ده کلیمینا نه نه نه نه دا چون که خط چه سره کل گوری نو اول پا که گوری چه خط را لگلی چالی نو دا آغی دا وجه نه اول چه کم ده نو او کتل آغا خط دا بسم الله نه لان ده بیا دا سلیمان علیه السلام نمو دویمه خبر داره چه کل خطونه لیکی نو پسر کسی لیکی بسم الله لیکی ست سو چینستی ملی که خواه ست سو چینستی ملی که ویده بسم الله عبجد دی بسم الله عبجد دا چاچی جور کری دا خود دی خود دا گواره دی یو بود کوردم دی خواه دا ست سو چینستی دا پا مسلمانانو که چار آیچ کرو نو دا نده دا بنا دا که روم که دی یو بود کورد آقا ست سو چینستی دی نو دا بنا لی که وسا واش پکت یاودی که داریک پسر کی بیاد لان دره کر خمرا که گی نمک ہوئی درین نمبر بیسمی تعالی ملی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کا سلورم دا خط پا آدابو که داری که اینو من سلیمان اصول داده نبی علیه السلام چه سمره خطونه دی پا خط که با اول خپل نوم لیکی از طرف فلانه او بیا بلان دی فلانی سلام علیکم پوشت کنا نزمونگ طریقه خوز تقریبا الٹا دا منگا خط اول لیکو با خدمت فلان محترم فلان که سیب دنگلی سیب اگا خطو لیکو بیا غیر خیر کیو لیکو از طرف فلانه نه نه اول نه ده نبی علیه السلام ده خطو نسنت طریقه پا خط که دادا که اول بلی که من جانب فلان پوشت کنا ده فلانی ده طرف نده بیا روز تو لیکو چه غط اولو پیجنی خجی اللہ تعالو علی وقتونی مسلمین خط کسم از منده اللہ تعالو علی چه تاسو لویی مکوی پا ما بانده غط غط ما که گئی خواه چه غطه گی زان غطبه ما وقتونی را شما تا مسلمین تابدارا رازه تابدارا او بس نور کارو بار ده گونده و تخذ حکومتونه که حکومت مکومت ندینه پس تسلیم چه فورن پوشوی او زان مغطه و خواه نو داده چه ده دیکی یو خبر خدا ده چه ده انبیاء علیه السلام خطوط چوی پاقی که غط خبر اول ده اسلامی زکی وقتونی مسلمین چکم ده غولی کو دیما خبر داده چه منع عن العلو انبیاء علیهم السلام که علو نوی نو منع دا علو دا تکبر نوکلا دیما خبر پدی خط که دا معلومه شو اللہ تعلو علی وی چه وقتونی مسلمین بس خط ختم شو خط مختصر لیکا پوچه کنا نو بعضی کسانی مونگا که امونگا طول دا غشانتیو کنا نو پینزاش بعد صفی خطو لیکو کنا اگه دا غلی که دا مستطرف في كل فن مستطرف وإذا كما قل دسسا نفيدن ديشي كلا دا خبرو نفيدن ديشي كلا دا تق نفيدن ديشي كلا دا كار نفيدن ديشي بعض سلوه دا خبرو خياري خود كار بداس كما قلی کنس سلور بان رواني كلا با يو سلوه دا سوی چه اغاو پا كار کی خياري خود پا خبرو کی بدا كار ني کلا با يو سلوه تا دا خط نفيدن تا تا خط راو لگه چه تا او کتو نو دوم را او کت خط ني کل ده بی مقصد خبری دی فکی بس تا تا پتاو لگه نو دا سری دا بر دا پتا لگی دا پیغمبرانو خط دیر مختصر یا مقصودی پکیولی که دا نبی علیہ السلام خطوط چو گوری اغم دیر مختصر دی ها البته که یو مسئله او دا بیا پکیلی کنو دا خص خبران دا قالت یا ایوها الملعو نو اوی دی ای سردارانو افتونی فی امری دا خط موضوعی و تا بیان که دا خط دی دا غد عزتمن خط دی او دا خط متن دا دی اس وی یا ایوها الملعو ای سردارانو افتونی جواب را کئی ماتا مشور را کئی ماتا فی امری پدی کار زما پدی معامله زما کی معامله را پی خدا اس را تا مشور را کوئی ما کل تو قاطعتا امرن زنی ما فیصله که اون که دیو کار حتی تشهدون حتی چه تاسو بیان رو کئی تاسو مشوره را کئی گواییو کئی مطلب مشوره را کئی نو تاسو بیاناتو که خپل خپل جب زفا آخر که سکو ما نو امیر لپکار دای چه داغ شانت موجود داغ اول بیان کی داغی تفصیلات چه خلق پوی چی چه کما نقطوان بحث ته دوی ما خبر داره چه کلا مشوره اخذی نو پا مشوره که داره چه داغ لیوتنو کی چه اگوی تا اوی چه اول اگوی مشوره ورکی داس نی بازی امیری کنه اگه چه شروع که یه رزم آخو دار رای دستاسو سخو خدا نو بیا قطول خام خواه یه زمونگم داغ رای دخان خواهی کنه نو اگه بیا اگه شان تروانه شی نه نه پکار دل دالی چه ما کن تو خاطی دلست خبر نکوما او درم خبر داره چه پدی که مشوره قبل المشوره ها یو سره ده یو ده که دن لکار کرده پی سلی کرده بیا راشی اسی ده خلق ورده تا سوای تا سوای می بزن سره پی جیب کرا اوڑی نه جیب که مرا اوڑا ما کن تو خاطی عطن امرن زلز اغین مخی سه فیصله نکوما وی خا قالو ندی اوی فران چه ندی ده کمو خبرو را کمی خبری را نقلقی داره دیو خیارتی ها دلیل بیانه قالو ندی اوی نحن اولو قوت منگ ده قوت والایو و اولو بأسن شدید او ده سخت جنگ والا خلقیو والامر الیک باقی فیصله کو تا تس پارلی چه بیدنو اخیری فیصله با امیر کی فنظرین گورا ماذا تأمرین چه سخ حکم که بس تا خو خلق چه استا او حکم تسکی خواه پدی که خو یو خبر دا معلومه شو چې الکه یو مشوره شورا ملزمه ده او که معلمه ده نو شورا ملزمه نه ده معلمه ده دوی به مشورې ورکی اخیری فیصله ده امیر ده ها البته فیصله ا مشوره اغستل څنګه دی نو دا پکار دی په مهمو معاملاتو کې بیا واجب دی ها په مهمو معاملاتو کې سړي واجب دی او من لا یستشیر العلماء فعزله واجب ابن عتیلی کی تفسیر محرر وجیز کې څوک علماء سره مشورې نه کوي یو کم بادشاہ هغه بیا معذله کوي واجب دی نو دا غوی خو به هر حال نحن اولو قوت و اولو باس شدید مونږه د غټ قوت والا یو د غټ جنگ دینه دا معلومه شو چې فدی خدای حکومت ولیکو فدی کې اثره درای سړی نو دای د خط متن ته نه کتل بل دار جنگ ته تیار یو جنگ ته تیار اطلار بلم تیار نشي الکه غلګ سوچو کا نو دی ډایرک دای کې سړی نو ځکه په خدای حکومت کو په خوا سعودي کې هم دغه علماء یو کانفرنس وو چې د خدای حکومت څنګه رټول وینا جایز دی نو چا په کې وی دا پاکستان کې چې حاکم ده دا به څنګه چې یو عالم پکې غو کو بیاو چې کمل کې سړی نه نوای کې خدای کې حکومت نه نو دا قالو نحن ولو قوت قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه اوس دا غي نه پس ان الملوك اذا دخلوا قريه دي ورته وي زم ما راي ته وکې دي تاسو نه پويږي یقینا بادشاهان چې دي اذا دخلوا کله چې داخل شي قريه یو خار او وطن ته افسدوها نو تبا کې غي لرا وجعلوا اعزه الها او اوګردي اغا عزتمن اسیدن کی داغ خار اذلتن ذلیلا وکذالک یفعلون او دارنگے کئی بادشاہان دار بادشاہان طریقہ کار دے پوشوی نو دا یو خبر لري ورتاست معلومی چې خارون او وطنونو سا سره تبا کیږي دیمه خبر دار چې ګوره بیا وزنی نه سه غلامان بدن جوړي که سبا در باندې غالب شو دا غي نه مخ کې بل لار جنگ اخیری اپشن دی وای د جنگ نه مخ کې بل لار اختیار ول پکار دی و انی مرسلتن الیهم او یقینا ذلی گون کیم دوی ته بهادیتن په هدیو سره فناذرتن نبی از کتن کیما بما یرجع المرسلون پس سره واپس کیږي قاصدان زما قاصدان څه خبر راوړي د ګوره ما چې دا پیغام لیګه مودرېګا او څه تحفه تحایف لیګه مخه دې کې یو خبر دا معلومه شو او خيار بادشاهان چې وی هغه د جنگ اپشن اول نه غوړه کوي دوی ما خبر دادا چې انی مرسلتن الیهم بهدیتن بادشاهان چې کله پوښتنه د جنگ جوړیږي بیا روپی استعمالي چې انقلاب را دغه پورته کیږي نظر د روپی استعمال کی سو خلق په دې باندې خوشاله کی درې ما خبر دادا چې دا هدیه اکثر بادشاه چې هدیه یادې کنر کوي دا زما تخترات نه تخفه واخله دا اکثر رشوتي دا سليمان له پلان ته او رشوت پلان دی کوي خو انوم ولا بدلی ښه هدیه ورته وي پوه شو دا دغه کوي نو دا فلم ما جاء سليمان نو هر کله چې راغ سليمان عليه السلام ته قال اغه قاصد راغه قال وی وی اتومید نو سليمان عليه السلام ته د دین مخ کې دغه راغه هود هود و تراغه وی قاده روان دي قاصدان داغه وی سچل دی وی دغه سم ترتیب جوړ کړی داتې مشوره کړی سليمان عليه السلام ته دا بیغه ماشا قال وی وت سليمان عليه السلام اتومید دوننی بمالن آیا تاسو زمونږه امداد کوي په مال سره فما اتانی الله نو هغه چې ما ته الله را کړی دي خیرون غره دي مما دا اغنا آتا کوم چې تاسو ته در کړی دي بل انتم بلکې تاسو چې به هدیتکم تفرحون په هدیو خپل باندې خوشحالي کوونکې دا به تاسو ته خوند درکې ما ته نه راکې ښه پوه شو اوس سلیمان علیہ السلام بعض روایات تاریخی کی راضی ہوئی تھی کل خبر چھو کنا چھ دیرا روان دی جنات تے امر کو وشا وتے ملغلے رو باسی ملغلے رو باسی پلا ر باندھ دیتا یو دغه جوڑ کو یو طرف تا بل طرف تا پاگے کی ملغلے کی کھاو دی دوی جراتی رسی سر تے کنے تحفی تحائف دا تے شیر منگا سرا اڑی دی مل دا خاص گا ساخ ملامتا خورا اڑل وی یرا بس حضرت من تے دا طرف نہ ہدیہ دا گوتے دا ہدیہ ہدیہ اس پیغمبران دا پیجنی چه دا هدیه دو دارش وقتی خواه زلی سلیمان علیه السلام هدیه خو قبله ولا خو پویو چه دا خو بطور رشوت را غریده و تایی واپس کهی پوشوی اما تا اللہ دینا خرا کردی خواه ارجع الیهم وی واپس چه دویتا فلنأتینهم وی اوس یو خبر واورا واپس لارشا فلنأتینهم نخام خارابا شمونگ دویتا بی جنود پاغ لخ کر سرا لا قبل لهم بها چه نبی وس دم خامخ که دو دوی لراغوی سرا نبشی مخبه نوینی صدات لخ کر در رو مکانا چه مقابلی مخبه بیا نوینی خاولا نخر جنهم او خامخا اوباسو مونگ دوی منها دا دی خارنا ازلتن زلیلا و هم ساغیرون و پلات حال کی چه دی بسی ساغیرون زلیلا بی نو زلیلا بی اوباسو دوی با کمی درجی والا خلق شی لاند غلامان بکنن رو جوڑ کما دردن در پسی پوش بی سلیمان علیہ السلام چه پوش دا خو دعوت کیا خواه دی خواه کئی تیار دمکی پکار دا نو فورا دمکی خواه او بادشاہ لپکار دا دی کل کل دام امیر لپکار دی جیسے کلک خبر کئی دویم خبر دا دا ولنخرجنهم منها اذلتن مون بیتنا تو باسو ذلیلا نو بادشاہ لپکار دا ی اول خو علاقی نخلقو باسی چه کم پکمہ علاقہ حملو کی روز چلیو تمافیو کی خوا هم ساغیرون بیاد اعلان دیتا تی قطع دقا دارک تو لو حدی مودی ور بکنا نو بیا بیدر بان بغاوت کری بلا ورز دی و جن بیا اول دارک و حدی مور کوا اول لک ذلیل او ساتا نو پا دقا طریقی سارا او بادشاہ لپکار دا ما تاسته وی کلا کلا سخت انداز کی خبره پکاری سخت انداز کی کلا چې معتصم بالله خط لیکو نو سی ورته وی کلا خط کی چې هغه کلا هغه خزه بند کړو د روم بادشاہ او هغه خزه هغه ته خبر راو لیکو نو هغه دغه ته وی هغه لیکون کی دغه کاتب ته وی اوکتب هغه ته ما دا اکتب وای څه لیکما دیکھو غوسو وی اوکتب الی قلب الروم دا څه لیکه چې من ها من امیر المؤمنین المعتصم بالله الی قلب الروم دا څه لیکه چې د امیر المؤمنین معتصم بالله طرف نه خط د روم سپیتا پوه شو سدی پکې وی وی دا خدای ته تاسو را پجل کې دار اولی گا واپس کا وا الا بعثتک بجيش اولها عندك واخرها عندي وی کنه دا ته لخر در لیکم اول به تاسو ری اول سره واخر سره به ما پوری خدوم رو غت غت لخر در پس در لیکم حالت چې روم والا ته پته ولا کېدا فورا نه خدای په ډیر پروتوکول سره راورا سره چې پلار وته څوک شو نه وای او دال تک ورا سوې دا غتا معتصم بالله دا ته خط کاری کله کنه خدی قال یا نن پرویز مشرف توي سيد بذ بذاكم قال يا ايها الملأ نؤيد ايبا يا ايها الملأ دلال بادشاہ واپس لاړو چې لاړو بس دوی خو پوه شو چې را قصه خو ګرانه ده بلقیس وی د دې خزینم بلقیس خو او دی ویل چې را بز تسلیمې کما او اسلام راوړو دوی چې کله وی بس دوی را روان شو هلته خو آشنا و غبطلو راتلو کنه جاسوس خو د استخبارات ډیر مضبوطو هغه لاړو حدود راغې سلیمان علی السلام ته وی خلک را روان دي هغه را روان دي وی ښه وی درګه بل چلو سره کو وی د دوی هغه تخصو چلته یې خو وی هغه ته مخ کې راوړو خصوص بیراوری نقال وی سلیمان علیہ السلام یا ایوہ الملعو اے سردارانو ایوکم کم یستاتون یعتینی رابوری ما تبی عرشها تخت دے قبل ان یعتونی مسلمین مخی داغی نتی دوی راشی ما تتابی دار دینا مخی بدا عرش دا تخت بسوک راوری قال عفریتم من الجن نووی یو سرکشا بدماش خضور ورو داد سلیمان علیہ السلام پا داغ کیو پا ارکان پا داغ کیو اسم لے کیو خد مشوار کان شورا کیو ناغووی زبی راورم من الجن دا جناتنا وی انا آتی کبیهی زراورن کن دیل رتاتا قبل ان یرتد الیک پرفک مخی قبل ان تقوم ان مقامک مخی داغینا چه تدخفل زائن پاسی سمت لب تا چه دا غرمی پوری دا خپل مجلس نپاسی کن قضا پی سلینا غرمی دوڑی لپاسی دا غرمی پوری برا تمارا اوڑی و اینی علیه او یقین انظر او پراوڑو دا دی تخبان دی لقوی خامخا مضبوط ما او امین و امانت دارن پلا را تیس پتوم نقا روغ بیده ترارا سو ما سلیمان علیہ السلام دا امتحان اخلی د خپل ملګرو چې ودری ګملګرو کې څوک داسې دي نو عفریت دغه خبره وکړه په دې کې دا معلومه شو جنات ته بعد طاقتونه وی د انسان د طاقت نه بهر ویلان کې دا میاشت په سفر باندې سبا لري پروتو او دا ته وی بس به راوړم قال الذي عنده علم من الكتاب سلیمان علیہ السلام وی انا اريد قبل ذلك زید دین هم زر غواړم ورګه بل د دین مخ کې څوک راوړی شي نو قال وی الذي اراكس عنده علم من الكتاب تغسر علم ده كتاب ده اللانا وي انا آتي كبهي زر اولون كم تالا زر اولون كم تاتا بهي ده غتاختو قبل ان يرتد ديلي كترفك مخ داغينة وافس ستاتا نظرستا اي ده طرف ده سر جنگي كي كان ده سر كي سر كلا كلا وي بنده ده سر كو پر رف كي ده تر اولون دا سوکو دیکی دو قول دی یو قول داره وی دا آسیب برخیاو او دزدگو سلیمان علیه السلام دا ترور زویو اغاوی لیکن دا قول دور راجح نده راجح قول داره دا سلیمان علیه السلام پخپل وی عنده علم من الكتاب پیغمبری دا پیغمبرو پیغمبر خپل دا خبر وکړه وی زی در تراوړم سړی ته وای چې دغه دیتن کې راوړم زی در تراوړم چې دا به نظر هم نه واپس شوی پوه شوی دا خبره دا وی د پیغمبر یا جبرئیل علی السلام وی دغه مجلس کې هغه وته وی زبه در تراوړم دا دوه قول صحیح دی ښا قبل ان يرتد الیک طرفک فلما راه نو هر کله چې وی دی مستقرا ولا عنده د ځان سره قال وی هاذا من فضل ربی دا فضل در رب زماله سلیمان علی السلام دا کار سلیمان علیہ السلام دیکھا تکبر نہ کہ بس اللہ تے نسبت کرو وہی دا اللہ پا ما فضل کرے چلا میرا دی وقت کرا و رسو لیبلونی دی دے پارا چی امتحانو کی زمان آش کرو چی دے شکر ادا کن ام اکفر یادنا شکری کوما و من کفرا اغس و من شکر شکرا اغتو کی شکر ادا کی دا اللہ تعالی فا انما یش کرو لنفسی ہی نو یقنن دے شکر ادا کی لنفسی ہی مفید لنفسی ہی دائی فائدہ وی دے زام دے پارا و من کفرا غسو چی کفرو کی فا ان رب یقنن رب زمان چی دے غنی یون به حاجت ده او کریم و عزت منده عزت والا ذات ته آغا به آغا چنا شکریو که الله چاته به ضرورت نلری چې کنه تاسو شکر ده الله تعالی محتاج ده دا تخیده ترا وړو ها قال بیاوی سلیمان علیہ السلام نکرو لها بدل کئی دیتا ناشنا کئی دیتا عرشها تخت دی ننظر منگی گورو اتخت دی آیا دا سملار پس سملار منزم کدا ام تکونو یا دا اغا چاند من اللذن دا کسان لا یهتدون چه هدایت نمومی سمطلب یعنی دا اسلام تا هدایت نمی او کنی مومی یا مطلب داره دا خیار دا او که غیر تا تدی هدایت مار دا خیارتیا سارا دا سدی کسی او خیارتاش تاو کم کمقل دا دا گور مخا نو دا دیر پار دا دا غو کرن دا امتحان کول دا یو ملگری دا غد عقل امتحان غستل دام سی کار دی فرم ما جا اتنو هر کل چرال دا قیلا ورتووی لشو سلیمان الاسلام ورتووی یا بلچا ورتووی خا وی احا کذا عرشک دا سی دستاغ تخو دستاغ تخ پا دیسی کل دکنا قالت ندیوی که انهو اول دا سی وی گویا که آغا بیا وی هوا داده پس اول که لگه شکیده ده که بدل کرده و کنه بیا وی نام داده کنه دام آقا ما تخته قا و او تین العلمه او را کرشه و منتع علم پس بانه پا قدرت ده الله یا پا بادشاهی ده سلیمان علیه السلام بانه مخی جرا سفارتکاری وشو ناغور تاوی روی که جره را بدل را من قبل ها مخی ردینا و کن نامسلمین او میو منگا مسلمانان یا مسلمانان یا مونگ تابدار یا تسلیم یا سلیمان علیہ السلام تا سلیمان علیہ السلام تا مونگ تسلیم شویو وسط دها و سوال پیدا راتلو چه خدا دم رو خیار روا چه دا سید اخفل تق او پیجندو نو دا بیا اسلام اولی نراولو پا وقت پانی مخین اسلام اولی نراولو توحید اولی نپیجند دا اللہ وی وسط دها بنکڑی و دیل را ما کانت تعبد من دون اللہ اغا خدایانو چه دی عبادت کو غیر دا اللہ نا اے ددی په ذهن شرک سور شوه وا خپل او کیارتیا تیر وا انګریزان ډیرو کیار دي کنه خو لیکن دا خبره را چې توحید اسلام یې شرط فاقل نه منو وجدار چې راغی په شک په ذهن باندې غد شرک غبوت سور شوی ها بل سفیر انها کانت من قوم کافرین بل وجدار چې دا قوم کافرانو نه وا بل وجدار چې دا معاشره کافر وا نو معاشره کین کله سړی پروت نه بل بیا ما شانت چلیږي نو دا معاشری ماحول را گیرا کړي وا او دوی ما خبره دا وته شرک غمینه په سواره وا قیل له دا قول الصرح نو او ویل شو دیتا ادخلی دنشا الصرح غمالیتا صرح صلی امام بخاری وی ملات من قوارین اغه چې دو شیشونه جوړ کړی چې کما بنگلا بعد وی نه کل قصرین ا عرب با بنگلا چې وی کاغه شیشو یو کړي شیشونه وی اغه ته صرح وای فلم ما راته نو هر کله چې اولی د دې حسبته لجتن نو ګمان وکدی پاغی باندے حسبت ہو گمانو کدی بلقیسی ہو پاغا بانگلے باندے لجتن دیتے شی لجا منگور تا غلی وایو خوا اگا او با چخکات تولی کن پخینا لگی جلا سمر دی نو اگی تا منگ غلی وایو چه اگا دوائی چه اگی که اگا او با بلکل دیر گهراوی دیر گلی بی خوا نو اگا سو چه دی لجتن اگا گلی بی او با تید اگا ویدشن استاد جبا که خونم نیش بی نو خدا که بوتوائی دا خوی معنی دا نو می نیش دی و کشفت عن ساقیها او لر اکلا پور تکلا عن ساقیها دا دوارو پندوخ پلونا دا سی دا پرتوگ راپور تک چیو سو بود اصاره کزی گی چی کپڑی می نندی نشی نو دا سی دا پرتوگ راپور تک لو دستا دا پارا سلیمان علیہ السلام دا دی امتحان اغستو او دی تی اصل که دا اللہ نعمتو نخول چی دنیا پر ایک دما سر دم را دا خول اکن زب پا دنیا پس نیم روانتا دنیا دم را پا تعجب که چوالی ری پر ایک دا خوا بعد دل تا که وی نا دا اصل که وی دا پیریان و خورزوا پوشی دا پیریان و خورزوا یا سوک سوی دا پیریان و اوری روا سوک دا خبر کئی کنا او وی دا اوی دا غختل که سلیمان علیہ السلام چرت دی سر وادو نکی نو وی ورته وی چه داس چل دا چه داغی پا پندو باندی داسی وی اختلی لکه دا خری غنده نو بس اڈی را بادران گرن وی سلیمان علیہ السلام ورت دا زای جوڑ کرو دی دا پارا چه دا ورگ دا پندی یو گورم ساڑی پریگ دا پیغمبر دا اللہ بنده دا سگاڑی وڈی وای دا ندا دا دغه کته چې مطلب دې ته دغه قول خو دې څنګه کمی کداغه پروتوکول به سلیمان علیہ السلام خیاناکو فورن پیراغو کو قال وی انه سرحن یقینا دا بنگلدا ممردن چې جوړه کړی شوی دا من قوارير د شیشونا دا شیشی دی ښا دا دغه نه دی وبنه دی مې ریګا دا وبوت نه کو دېګه دا شیشوتا کوزیگه نو دیته دغه ورکلو خاصه لا شیری قالت نو دی وی ربی ای رب زما انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړی په ځان خپل باندې و اسلمت مع سلیمان او اسلام میرا وړل تابعدار سیم سره د سلیمان علی السلام نه لیل پمل ګرتیا د سلیمان علی السلام کې لیل الله لرا تابعدار د الله رب العالمین چې پالونکي د مخلوقات دې بس دی ایمان راوړو ها دیز داینا بعضی حضرات راشی وی دخل دی حکومت چیتا دی کنه پوشوی لکه عوام وی پاس کرده وانو منگا دا قبول کن نو داسته دی دا دخل دی حکومت کم دا کرده وی دا گورا دی حکومت نکن وی دا خواه تیم کافی روا پوشوی وی نه دا آغین و رست و بیادی و رست حکومت کولو من وطوائی چه که چه تاریخ کلی کلی دزان بی لکلی بی لیکن دا خبر دل تا خمون گورو چی صلح معرم اسلام ورطا یود خلی سرخ زکور تا دن نشه بسته بار مگر دا پوشی خذ ککور ناستی و قر نفی بیوت کننا سلیمان علیه سلام ککور تا دن نکا بیا من قرآن کندی دی چی بیا و تایی چی بار روزا بیا و تا ویلی دی نی دی ویلی بس دقی پوری قرآن ویلی دی منگا احکام دا قرآن نراخلو تاریخ تا کتاب نراخلو نو پا پاغی کی دادی چې بس دا کور ته لاړه او بس فکور کې کینه ولا چې دلته کینه نور ګرځما خدی ولا قدر سلنا الی ثمود اقاهم صالحا تر دې پورې داد سلیمان علیہ السلام واقع مو کته دلیل پکې سو نفد علم غیب علم غیب نشته د میګه او تو یتا سره علم غیب نشته سلیمان علیہ السلام ته غوسه کیږي نه ها پوه شو دغه رنگي دغه مولا جرګټه کې سره چې ګوډی چرګ دی دغه ورته وای وي تا سره علم غیب نشته لغه تو یو بالکل سیدا منی ور سره اوس دا غی نه پس دا دوه واقعیات په نفی علم غیب پیش کړ مار ته دوه واقعیات دا پیش کړي په دې پر قدرت د الله باندې چې په سلامتیا کې مستفین او غره خلق الله ته محتاج دي او ګور صالح علیہ السلام ته ډیره منسوبي جوړې شوې خو لیکن الله بس کو ولا قدر صلنا الی ثمود یقینا الله وای مونږ لیکل ثمودیان ته اخاهم رور دوی صالحان صالح علیہ السلام ان عبد الله چې بندگی خاص کړي الله تعالی لره فایذا هم نو ناسا په دغه خلق کې فریقان دو ډلی چې یخت سیمون دی یو بل سره جګړه کولی یو مسلمانان چې یو کافر شو ها دا پیغمبر کمالی چې هغه راشي نو هغه تفرق لدین راولي یو تفرق فی الدین دی دین ټوکړی کول نه نه نه دین باندې ټوکړی کې یو تفرق لدین دی د دین د فارق تفریقه کول د دین د فارق تفریقه واجب ده فرض ده د ایمان نه ده د کافر سره دوستی حرامه ده کنه نه حرامه هغه سره په جدا کیږي د دې وجه نه نبی علیہ السلام په صفات کې بخاری کې بخاری کې راضیه مراش مونږه کومه دغه کوشي مخکې بخاری ته رسو بخاری کې راضی کنه روایت ته هغه فرشتي چې نبی علیہ السلام صفات کې بیانې نو یو پکې دا وای محمد فرق بین الناس دی محمد صلی الله علیه وسلم دا کمال کو چې خلک جدا کو خلکو کې تفریقه راوستا پوښتنه نو هر ځای کې وجود نه کله کله به ټول میخه بعد ټول د جوړ نه بهتر وي نو دلته کې یعنی عبد الله فیضان فریقان صالح علیه السلام خلق دوه ډلې تقسیم کړه خا یو مؤمنان یو کافران لکه سوره بقره په اول کې مې تاسو ته ویلو چې څنګه قران نازل شو خلق په درې ډلې تقسیم شو مؤمن ها کافر او منافق درې څه کړو شو دا څنګه د خلق تقسیمیږي نو قران چې ته بیانې قصه ته ما جوړه وو ته قصه په شکل باندې بیانې نو چې قصه بیا خو په خلق نه ته خلق بیا د لنجیر ته نه جوړي قران بیا لنجیر نه جوړي خو لیکن دا خبره چې کله قران ته بیانې د معاشري اصلاح پکې بیا لنجیر جوړيږي یو ډله به تاسو ری بل ډله باندې مخالفه جوړيږي خدي قال وی وی یا قومي قوم زما لم تستعجلون بالسيئات ولتلوار کو تاسو په عذاب باندې قبل الحسنه مخکې ایمان راوړونه حسن نه مراد د ایمان دی لولا تستغفرون الله ولتاسو بقره نه غواړي د الله نه لعلكم ترحمون دې لپاره چې پتا ته رحم وکړي شي نو یو دالت پیغمبر ایمان دعوت ورکړي دویم خلک د عذاب نه ډاري دریم خبره دا خلکو ته د استغفار دعوت ورکړي څلورمه خبره دا معلومه شوه چې خلکو ته د خپل دعوت فائدې بیانې چې کچرته دا دعوت مو قبول کړه الله به در باندې رحم وکړي قالو لدی اوې اتطیرنا بکا بدپالی نو څنګه پتا باندې نه مړته مونږ ته وایي توبه او باسه نو حالت تم خوشي زمونږ د حالت خراب ستاده لافه ده نعوذ بالله من ذلک ات طیرنا بکا وی بطالی نسمون پتا باندی و بمن او پاغا چا باندی ما حکا چستا ملگری دی ستا دی ملگرو دلاسا و ستا دلاسا سپیرو را غلی زمونگا طول علاقم خراب اکڑا مونگ بانی گرانی دالا تمونگ بانی سخ حالت را غی قال صالح علیہ السلام ورتوی طائرکم عند اللہ بدبختی ستاسا چدا بدمرغی ستاسا چدا اللہ پا دربار کدا اللہ دا طرف نا تقدیری تاستا مقرر دا یو مانا دیو مانا دا طائرکم سبب طائرکم سبب ده باد مرغی ستاسو ستاسو اعمال دی عند الله مکتوبون عند الله الله سره لیکلی شوی دی خدی بل انتم بل که تاسو یه قومون یا قوم یه تفتنون چه پا تاسو بانی امتحانون کی گی ده اللہ را طرف نا ستاسو امتحان شروع ده خدی ندوی وکانا فی المدینه تی تسعت و رحتن نوی پا خار ده دی صالح علیہ السلام کی ها پا مدینه صالح کسو تسعت و رحتن نهدلوی یفسدون فی الارده چه پسادکو پزمه کی ولا یسلحون او اصلاح نکولا دا بدماشانو په دغه علاقه کې فساد کو کفر کو د پیغمبر د طاعت نه خلق منه کول بل سودونه وی کول ها پیمټونه کول نو دغه کسانو یفسدون فی الارض ولا یصلحون قالوا رضی او تقاسموا بالله دی قسمونه وکړل په الله تعالی باندې ویلنو بیتنه خامخا د شپې حمله کوم موږ په دې صالح علیه السلام باندې تبیید د شپې حمله کول ها دغه ورته وای شب خون ورته خلق وای د شپې په تاروس کو وا اهله په کور نه دې د باندې لا ټول قتل کو د شپې ثم لنقولن بیا و مونگا اوائیو لی ولیه وارث دا دیتا ما شهدنا محلک اهلی مونگا نو حاضر چوی حلاکولو دا کورنی دا دتا و انا لصادقون یقینا مونگا رشتونیو دای مشوره وکړه وی قسمونه کور را دی به قتلو او د ټول کورنۍ قتلو چې را کور ته سره سم را دی دا ټول وجنو نو بیا وسباره باندې اعتراض را دي خلک بیران کبیله بیران پختنه کوي نور خاندان نو جواب یو کو چې نه مونږ به یو قسم وکړو کنه قسم بداو کو په قسم کې به هیله وکړو هیله بداو کو چې قسم دې مونږ غره کورنۍ د قتل لپاره نه ورغلی نو د دې په مخ ورغلی مقصودی دې لپاره یو دا کورنۍ تر دل باب قتل کړی دا نو په قسم کې به چلو کو ها پوه کنه په دې کې هغه ماجینی مفتیان هغه بے شرم بے حیا مفتی سي هغه چې راپاسی خلکو ته داسې پټوی ورکړي کنه چې خلکو باندې حرام کارونه کوي او چلونه وته جوړی چلونه کنه پوه اغا علاقه کې پخوا دا مختلف علاقو کې د قصه مشهور را خو لکه دا استا باز چرته بشوي وای چې هغه د غراغه وی چې یار په فردي مکه می دا وکړل مول چې څه چل قسم را باندې اوس کوي نو هغه ته بوتانو کې خوره واچولې وی چې کله پټی ته ورڅ ته په قسم وکړل چې په خپل خوره ولاړ نو قسم یې وکړل په خپل خوره ولاړ سړی وته هغه خپل خوره لاندې په بوتانو کې وا دا سړي دا قسم نه قبلېږي په قسم کې خو اعتبار دی د نیت د مستحلف دی نه نیت د حالفو کم سړی چې قسم کړی دا هغه نیت له اعتبار نه کم سړی چې تانه د قسم تلک کوي دا هغه نیت له اعتبار دی پوه شوې دې نه اعتبار نشته دی خاجي و مکرو مکر و مکرنا مکر الله وی و مکرو او دوی تدبیر وکړو د چل چل یو کده قتل د صالح علی السلام مکرن چل کول و مکرنا او مونږ تدبیر وکړو مکرن چل کول د بچ کول د صالح علی السلام خو هم لا يشعرون او دوی نه پویدل دوی دغه تدبیر وکړو مونږ دا تدبیر وکړو مونږ صالح علی السلام کړو یا مونږ دوی د عذاب تدبیر وکړو نو فنظر وګوره کیف کان عاقبت مکرهم سرنګو انجام د چلونو د دوی ان دمرناهم یقینا مونږ تبا کړل دوی وقومهم قوم د دوی اجمعین ټول فتلک بیوتهم نو دادی کورونه دا غوی خاویتن را پریوتی به ما ظلمو په سبب د دوی باندې دوی ظلم کړو هغه کورونه چې کومه بهر طرف ته اگر را پریوتو بعد مدان صالح هم لا ولال دی ان فی ذلک لآیه یقینا پدې کې دلیل د توحید د الله تعالی سلامتی آور که اون که اللہ دی لقوم انده پار دا قوم یعلمون که غی پویگی و انجین الذین آمنو او بچ کل منگا کسان چی ایمان مو ایمان روڑو و کانو یک تقون او تقوا که اون که نسلامتی آده چا پلاس که دا دا اللہ پلاس که دا خواه و لوتن قار لقومی بلواقی او گورا لوت علیہ السلام کل چوی وی قوم خپلتا وی اتاتون الفاحشت آیا تاثرات الکوی بی حیائی تا و انتم او حال دارتو بسیرون چه تاسخو اقل لرون که بسیرت وینن یعنی بسیرت لرون که او خیار خلقی خو بدبخت دا کارم شروع کرده اینکم لتاتون الرجال آیا تاثرات الکوی سرو تشاوتن بشاوت سرمین دون النساء غیر دا خدونا بل انتم بلکی ای تاسو قومون یو قوم تجهلون دنا پویی کارون کون کی فما کان جواب قومه نو نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان مگر دا او قالو چی وی اخرجو او باسی آل لوط دا کورنۍ د لوط علیہ السلام من قریتکم د خار او د کلی خپلنا انهم یقینا دوی چی دی اناس خلق دی یتطهرون چی ځان پاک پاک کوي دای رات رضان نبی بزرگان جوړ کړی دای د علاقې نه او باسی فسوق په باسی دا د دې غدا له توب دنو فان جینا هو له نو دی الله وای مونږ بچ کړه لوط علیہ السلام کورنۍ د الا امراته مگر نه خزر دو قدرناها چه رستو پا مقرر کرده و مونگا غیل رمین القابرین در رستو پاتی که دن کنه پا عذاب کی و امترنا علیهم مطرا اراهم ورو پا دوی بانده باران ده عذاب فسا آدکانو بارانو فسا امطر المنظرین نو بدو باران ده یرولو شو خلقو